fajna praca, własne mieszkanie. To nasz plan na życie. I mamy konto mieszkaniowe w PKO Banku Polskim, na którym systematycznie oszczędzamy na nasze pierwsze mieszkanie. Działamy sprytnie i z pomysłem. Otwórz konto mieszkaniowe z promocyjnym oprocentowaniem 5,35% w skali roku. Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku. Konto mieszkaniowe jest rachunkiem płatniczym. Więcej o koncie, oprocentowaniu obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na pkobp.pl i w oddziałach banku. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 21 września. Jest 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Minister obrony zwiększa limit przyjęć do dobrowolnej służby wojskowej z 25 do 33 tysięcy. Niepotrzebne, niesprawiedliwe, krzywdzące, mówi w Trójce o słowach prezydenta Ukrainy wiceminister Sellin. W Poznaniu rozpoczyna się dwudniowy kongres o odbudowie Ukrainy po zniszczeniach wojennych. Duże zainteresowanie dobrowolną służbą wojskową. Minister obrony zwiększa limit przyjęć z 25 do 33 tysięcy. Mariusz Błaszczak, który był gościem radiowej jedynki, powiedział też, że całe terytorium Polski będzie bronione przed ewentualnym atakiem wroga. Szef MON nawiązał w ten sposób do dokumentu z 2011 roku, który mówił o obronie na linii Wisły. Dodał, że Polska cały czas wzmacnia armię. Mamy siły obronne, mamy siły dobrze uzbrojone. Ten proces oczywiście trwa, on nie jest zakończony. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zgłaszają się do służby w Wojsku Polskim. Nie dalej niż wczoraj zaakceptowałem wniosek generała Brysia, czyli szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, o zwiększenie limitu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 33 tysiące. Planowaliśmy 25, jest tyle zgłoszeń, staramy się nie tracić nikogo. Więcej informacji na ten temat na portalu polskieradio24.pl. Do słów prezydenta Ukrainy, które padły w ONZ-cie, odniósł się w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister kultury Jarosław Sellin. Powiedział, że to były słowa niesprawiedliwe i niepotrzebne. Przedwczoraj Wołodymyr Zełenski mówił, że kraje, które blokują import ukraińskiego zboża, działają na korzyść Rosji. Odniósł się do stanowiska Polski, Węgier i Słowacji, które przedłużyły embargo. W związku z tą wypowiedzią do MSZ-u w trybie pilnym został wezwany ukraiński ambasador w Warszawie. Zełenski po prostu wypowiedział zdania niepotrzebne, niesprawiedliwe, krzywdzące, sugerując coś takiego. Natomiast nie unieważnia to tego, że nadal w polskim interesie jest to, żeby Ukrainie pomagać militarnie, politycznie i humanitarnie. Natomiast jeżeli mamy rozbieżność interesów, a mamy w sprawach właśnie produktów rolnych, gdzie one mają lądować, gdzie mają przybywać, mamy twardą rozbieżność narodowych interesów i nie ma co tego ukrywać. Jesteśmy w tej sprawie po prostu w konflikcie. Wczoraj wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że Polska będzie wspierać Ukrainę, ale w żadnym wypadku nie kosztem polskiego rolnictwa. Jaką rolę może odegrać Polska w odbudowie Ukrainy? To pytanie stawiają organizatorzy dwudniowego kongresu, który rozpoczyna się na poznańskich targach. Polskie firmy już uczestniczą w projektach realizowanych w zachodniej Ukrainie, mówi pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz. Tego typu aktywności już dzisiaj na Ukrainie są i my chcielibyśmy, żeby ich było jeszcze więcej i to jest możliwe nie czekając na dzień po. I dlatego ten kongres w Poznaniu, który będzie, powiedzmy też otwarcie, największym kongresem poświęconym odbudowie Ukrainy w Europie Środkowej. I co jest istotne, w kongresie będą uczestniczyć wszystkie organizacje biznesowe reprezentujące przedsiębiorców z Polski i z Ukrainy, działające zarówno na terenie Polski, jak i na terenie Ukrainy. Według szacunków potrzeba będzie minimum 900 miliardów dolarów na odbudowę Ukrainy po zniszczeniach wojennych. Przewodniczący Klubu Warszawskich Radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura zarzuca prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu, że ten nie zajmuje się sprawami miasta, tylko kampanią wyborczą. Zdaniem radnego prezydent unika trudnych tematów. Za chwilę zaczniemy sesję zwykłą Rady Miasta, a tydzień temu przerwaliśmy sesję nadzwyczajną Rady Miasta. Ta sesja nadzwyczajna dotycząca ważnych spraw warszawskich, referendum w sprawie istotnej zmiany polityki transportowej miasta została przerwana na 2 miesiące, pewnie może zostać przerwana następne 4 miesiące. To jest, szanowni państwo, patologia demokracji. Patologią jest to, że prezydent miasta stołecznego Warszawy w tym samym czasie spotka się z mieszkańcami, tylko niestety nie z mieszkańcami Warszawy, tylko z mieszkańcami innych miast. Warszawscy radni PiS poinformowali także, że zamierzają złożyć wniosek o udzielenie informacji w sprawie możliwego wykorzystania miejskich funduszy do prowadzenia kampanii wyborczej przez Rafała Trzaskowskiego. Drugi dzień państwowej wizyty króla Karola III we Francji. Brytyjski monarcha odwiedzi dziś kilka ważnych miejsc na mapie Paryża i wygłosi przemówienie w Senacie. Karol III będzie pierwszym brytyjskim monarchą, który przemówi z mównicy w Wyższej Izbie francuskiego parlamentu. Król ma wygłosić 10-minutowe przemówienie, częściowo w języku francuskim. Wysłuchają go nie tylko senatorowie, ale też około 100 deputowanych. W ciągu dnia para królewska odwiedzi m.in. Targ Kwiatowy na Wyspie Świętego Ludwika, jedno z ulubionych miejsc królowej Elżbiety II. Karol i Kamila zobaczą też katedrę Notre Dame, dawną nekropolię francuskich królów, czyli Bazylikę Świętego Dionizego, Bibliotekę Narodową oraz powstającą pod Paryżem Wioskę Olimpijską, a także Muzeum Historii Naturalnej. Po południu odbędzie się tam ministerialne forum na temat finansowania działań klimatycznych i ochrony bioróżnorodności. W rozmowach wezmą udział członkowie rządu i przedsiębiorcy z Francji i Wielkiej Brytanii. Wieczorem w Pałacu Elizejskim odbędzie się pożegnanie pary królewskiej. Jutro Windsorowie pojadą do Bordeaux. To ostatni etap ich wizyty we Francji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękny wrzesień, kontynuacja. To w pogodzie tak w dużym skrócie. Śladowe ilości chmur mamy w tej chwili nad Polską, trochę na Pomorzu, trochę na zachodzie, a poza tym czyste, błękitne niebo bez ani jednej chmurki. Od 24 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie. Takie te wartości będą notowały termometry w najcieplejszym momencie dnia. Już się do tego momentu zbliżamy. Sześć i pół minuty po godzinie 11:00. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem, czyli trójkowe pasmo popularno-naukowe i trzecia odsłona naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry Państwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radia. Zegarze 16 minut po godzinie 11, trójka przed południem. Proszę Państwa, dane z chińskich orbiterów księżycowych wykazały, że na niewidocznej stronie Księżyca znajduje się nieoczekiwanie gorący obszar. Od ponad 20 lat naukowcy wiedzą, że mieszczący się po niewidocznej stronie Księżyca obszar zwany Compton-Belkowicz jest dość specyficzny. Wykazuje się nietypową topografią, nietypową oczywiście jak na Księżyc, a w górnej warstwie księżycowego gruntu, regolitu, znajduje się znacznie więcej radioaktywnego pierwiastka o nazwie Thor niż na obszarach sąsiednich. Zdaniem planetologów mogą być to dowody na istnienie w tym miejscu ogromnego, starożytnego wulkanu, który wygasł miliardy lat temu. Szacuje się, że ostatni jego wybuch miał miejsce około 3,5 miliarda lat temu. Kłopot w tym, że choć naukowcy są pewni istnienia wulkanu w tym miejscu, to jego powstanie kompletnie wymyka się wszelkim modelom. Innymi słowy, nie wiedzą, skąd się tam wziął. Wszelkie znane parametry i wszelkie znane modele wykluczają pojawienie się go w tym miejscu, w tym rejonie. Odkrycie przesuwa granice tego, co wiemy o tym, jak powstają wulkany, a konkretnie czego nie wiemy. Czego nie wiemy o tym, jak powstawały one na Księżycu. Faktem jest, że niewidoczna strona Księżyca w ogóle jest bardzo słabo zbadana i bardzo słabo poznana, ale to się może zmienić. Trwa przecież program Artemis i już w 2025 roku ludzie ponownie postawią stopy na powierzchni naszego naturalnego satelity. Program Trzeci Polskiego Radia. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. C

Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Winogrona jasne tylko 5,99 za kilogram. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 9,99. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Minęła 11.30, czas na naszą podróż w czasie. Kolejna chwila z historii dla Państwa. Na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z przeszłością zapraszają Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 21 dzień września, dzisiaj my właśnie we wrześniu przypominamy wydarzenia z 1939 roku. Jaki przebieg miały wydarzenia na ziemiach polskich właśnie? 20, 21 dzień września, 22. Ja tutaj, zanim do tego przejdę, cały czas chciałbym podkreślać tą dynamikę tych wydarzeń. To jest w zasadzie dopiero trzeci tydzień, kończy się trzeci tydzień września, a w zasadzie jeżeli chodzi o walki na froncie polskim, one już powoli zaczynają zamierać. Kapituluje Armia Lublin, kapituluje Armia Kraków, kończy się bitwa nad Bzurą, chociaż ona de facto w zasadzie kończy się wcześniej, między 16 a 17 września. To już później to są walki nielicznych sił. A czy możemy już w tym momencie, po trzech tygodniach od rozpoczęcia II wojny światowej, mówić o tym, że losy Polski już były przesądzone? Tak, w zasadzie wejście Sowietów do Polski 17 września i to jest wydarzenie, które mają miejsca w ciągu następnych 48 godzin, pokazują, że w zasadzie sytuacja, tak jak już rozmawialiśmy o tym, jest przesądzona. Francja i Wielka Brytania nie są w stanie przyjść z pomocą Polsce na obszarze Rzeczypospolitej. Większość terytorium już jest zagarnięta przez armię niemiecką. Na wschodzie stopniowo też dosyć szybkie postępy czyni Armia Czerwona. No ale to nie było takie dziwne, dlatego że Armii Czerwonej stawia opór naprawdę znikoma ilość sił formacji granicznych, czyli Korpusu Ochrony Pogranicznej i niedobitki jednostek wojskowych, które wycofując się przed armią niemiecką, znalazły się na osi marszu Armii Czerwonej. Prawda? W kleszczach i to jeszcze w ogromnym zaskoczeniu. Zdecydowanie. No ten brak rozkazu marszałka Śmigłego Rydza naprawdę, przepraszam kolokwialnie, odbija się czkawką na sytuacji jednostek Wojska Polskiego i to w jaki sposób rzutuje również na postawy samych żołnierzy, jak i oficerów. Niezła historia. Wydarzenia 1939 roku, 21 dzień września. Co się wówczas dzieje? Poddaje się Grodno. To jest też data i miejsce symboliczne. No, zresztą Armia Czerwona szturmuje nie tylko Grodno, także Lwów. Tak, ale Grodno jest właśnie, Grodno i Lwów to są te synonimy tej polskości na Kresach Wschodnich. Ich utrata, to znaczy jeszcze nie Lwowa, ale przede wszystkim Grodno pokazuje, że ta sytuacja na Kresach Północno-Wschodnich jest już w zasadzie przesądzona, jest beznadziejna. Natomiast to jest co ciekawe, właśnie 21 września ówczesny szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, Obergruppenführer Reinhard Heydrich, przekazał wszystkim dowódcom grup operacyjnych działających na ziemiach polskich rozkaz o rozwiązaniu problemu żydowskiego na okupowanych terytoriach. Ten rozkaz wskazuje na sformalizowanie decyzji o początkach fizycznej eksterminacji ludności polskiej wyznania mojżeszowego. Co oczywiście nie jest jeszcze do końca czytelne ani dla Polaków, ani dla Żydów, bo sytuacja w dalszym ciągu jest dynamiczna, ale lokalnie przeprowadzane egzekucje oraz sposób postępowania nie tylko przede wszystkim formacji SS czy funkcjonariuszy Policji i Bezpieczeństwa, ale też Armii Niemieckiej wobec Żydów pokazuje, że to będzie inna zupełnie okupacja niż ta, którą pamiętają mieszkańcy tych ziem z okresu I wojny światowej. To było to ucieleśnienie tych słów, unaocznienie zupełnie innego podejścia do toczenia wojny. Dokładnie. To jest, dotyczyło właśnie nie tylko te Żydów, ale i żołnierzy polskich, którzy byli licznie rozstrzeliwani. To są sytuacje, które mają miejsce w małych miasteczkach, gdzie wkraczają oddziały niemieckie, które po prostu nie stosują żadnych reguł wynikających z prawa wojennego, więc w zasadzie dochodzi do licznych mordów ludności cywilnej. Ja już nie mieliśmy o tym okazji wspominać, ale symbolem tego jest oczywiście Bydgoszcz, prawda? Ale to nie tylko Bydgoszcz, to jest praktycznie każda mniejsza miejscowość czy wieś podczas tej agresji, gdzie naprawdę dochodziło do sytuacji, które wymykały się wszelkim konwenansom wynikającym z prawa wojennego. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Yeah. Loving Stansi. Trójka przed południem, 16 minut dzieli nas od godziny 12 i potraktujmy ten utwór, który za nami, jako rozgrzewkę. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś zapraszamy na Biegnij Warszawo. To jedna z najważniejszych i najliczniejszych imprez masowych w kraju. Trasa 10 km wjedzie przez atrakcyjne warszawskie arterie, także przez dwa mosty na Wiśle. Dyrektora biegu, Bogusława Mamińskiego, zapytaliśmy, ilu biegaczy wystartowało we wszystkich dotychczasowych edycjach biegu. Ja myślę, że w samym Biegnij Warszawo, bo moglibyśmy się cofnąć jeszcze do Run Warsaw, w którym oczywiście też miałem przyjemność organizowania. To jest 20 lat, to ja myślę, że nie skłamałbym, jakby to było około 500 000 ludzi, które przebiegło z nami we wszystkich wydarzeniach, począwszy od biegów śniadaniowych poprzez Run Warsaw i Biegnij Warszawo, to bardzo spokojny jestem, że 500 000 przynajmniej z nami pobiegało. I tutaj chyba taką cegiełkę dołożyłem do tego, że dzisiaj z przyjemnością patrzę, jak gdzieś tam w różnych miastach, nie tylko w Warszawie oczywiście, jak ludzie przed spotkaniami, przed jakimiś ważnymi wydarzeniami idą się przewietrzyć, właśnie dotlenić. No i troszeczkę się, że tak powiem, żeby głos w radości był i uśmiech, a już nie wspomnę o uśmiechniętych oczach. Bogusław Mamiński oczy ma uśmiechnięte non-stop, naprawdę. Po prostu od lat jest zalany endorfinami, a gdy do nich dołożymy jeszcze gimnastykę mózgu, mamy, jak mówią młodsi z naszych słuchaczy, kombo w postaci biegu na orientację. Dzisiaj odcinek dla ludzi o mocnych nerwach, czyli o bieganiu po lesie nocą. Tak się składa, że jedną z konkurencji biegu na orientację jest właśnie bieganie po ciemku. Z niewiadomych bliżej przyczyn całkiem spora grupa ludzi uważa, że to niezwykle niebezpieczne, że samemu nocą w lesie jest strasznie i w ogóle co za pomysł. Tymczasem w zasadzie nocne bieganie niczym się od tego dziennego nie różni, może poza tym, że jest ciemno. Z tą ciemnością zresztą też nie ma co przesadzać, bo na rynku są dostępne lampy czołowe, które potrafią oświetlić teren lepiej niż samochodowe halogeny. Czyli w gruncie rzeczy łatwizna i przyjemność. Mimo to nie wszyscy lubią, a szkoda, bo to poza wszystkim świetny trening techniki nawigacji. A jaki efektowny. Starty masowe wielozmianowych sztafet rozgrywanych w Skandynawii, ruszających właśnie w nocy, to widowisko jedyne w swoim rodzaju. Biegi indywidualne też dają radę, o czym będzie się można przekonać już w najbliższą sobotę. W Mikoszewie, nieopodal ujścia Wisły do Bałtyku, rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski w nocnym biegu na orientację. Las będzie mienił się błyskami lamp niczym niebo podczas zorzy polarnej, którą, nawiasem mówiąc, niedawno było nad Bałtykiem widać. I to są dwa, poza świetną pogodą, powody, by w najbliższy weekend wpaść w te okolice. Do zobaczenia. Do biegania z mapą w ręku i kompasem na kciuku namawiał jak co tydzień Igor Błachut, a my namawiamy także na udział w Biegnij Warszawo. To już 30 września. Proszę nie przegapić przypadkiem tej daty i biegam, bo lubię. Słyszymy się za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. I przy tej okazji coś tradycyjnie dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Propozycja z naszej listy przebojów do biegania. I tym razem mamy coś pod sprint. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informacja Three Doors Down. Przypominam Państwu o pożegnaniu lata. 24 września o 20:00 koncert Piotra Cugowskiego w Osieckiej na Myśliwieckiej. W sprawie wejściówek proszę dać mi znać mailem witold.lazar@polskieradio.pl. Na koncert zapraszają program trzeci, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mail zostaje witold.lazar@polskieradio.pl. Mail zostaje, my idziemy. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna i Witold Lazar. To była Trójka przed południem. Południe za 4 minuty. Do usłyszenia. You